mam aplikację Orlen Witaj i korzystam. Dołącz i ty, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program Trzeci Piątek, 10 września, jest 16. Przed nami serwis informacyjny Trójki. Przedstawi go państwu Artur Ewertowski. Oczekiwania płacowe środowiska medycznego są nierealne. Tak po spotkaniu z medykami mówi minister zdrowia. Rząd przyjął ustawę o rekompensatach dla przedsiębiorców poszkodowanych przez wprowadzenie stanu wyjątkowego przy granicy. Szef MON-u podczas ćwiczeń dywizji zmechanizowanej mówi, że najlepszą odpowiedzią na różnego rodzaju zagrożenia jest wzmacnianie polskiego wojska. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że oczekiwania płacowe środowiska medycznego są nierealne. Minister zaprosił Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia na spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, aby omówić te kwestie. Podczas konferencji prasowej powiedział, że w jego ocenie Komitet Protestacyjny jest zainteresowany eskalowaniem konfliktu, a nie merytoryczną dyskusją nad postulatami. Ja nie jestem w stanie zaakceptować takiego podejścia, które w ogóle nie jest ukierunkowane na rozwiązywanie problemów, że to jest poszukiwanie pewnego poklasku społecznego, robienia teatrum, które polega na właśnie wychodzeniu na ulicę. I pod tym względem jestem bardzo rozczarowany postawą Komitetu Protestacyjnego, który po prostu odrzucił tą podaną rękę, zachętę do współpracy. Adam Niedzielski powiedział, że wczoraj resort zdrowia otrzymał 8 postulatów, z czego, jak mówił, 3 mają największe konsekwencje finansowe. Wymienił m.in. wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia, zwiększenie wycen świadczeń medycznych oraz zatrudnienie personelu niemedycznego, administracyjnego. Sumarycznie mamy do czynienia z kwotą 100 miliardów złotych, o którą powinien się powiększyć budżet zdrowia, powiedział minister. Dodał, że obecnie wynosi on 120 miliardów złotych. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker powiedział, że rząd przyjął ustawę o rekompensatach dla poszkodowanych hotelarzy i restauratorów prowadzących działalność w pasie objętym stanem wyjątkowym. Będą oni mogli ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 65% średniego przychodu z ostatnich 3 miesięcy. Wiceminister Szefernaker mówił podczas konferencji prasowej, że ustawa została przesłana do Sejmu. Ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów, przesłana do Sejmu. Jestem przekonany, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu ta ustawa będzie procedowana. Na razie pracujemy na tej podstawie prawnej, która funkcjonuje. Chcielibyśmy, aby ten stan nie był przedłużany. Będą decyzje podejmowane na bieżąco w związku z sytuacją na granicy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to też wtedy decyzje dotyczące tego będą podejmowane. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią przez 30 dni. Obejmuje łącznie 183 miejscowości województwa podlaskiego i lubelskiego. Decyzja ma związek z kryzysową sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. Wcześniej rząd Łotwy ogłosił stan wyjątkowy w rejonach granicznych z Białorusią. Stan nadzwyczajny obowiązuje też na Litwie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak na poligonie w Nowej Dębie powiedział, że najlepszą odpowiedzią na różnego rodzaju zagrożenia jest wzmacnianie polskiego wojska. Szef MON obserwował żołnierzy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej rozpoczynających ćwiczenia RYS-21. Mówił, że żołnierze zostali przerzuceni z północno-zachodniej części kraju. Dlaczego takie ćwiczenie? Otóż dlatego, żeby sprawdzić zdolności żołnierzy Wojska Polskiego. One są wysokie, ale to jest zadanie, które należy ćwiczyć, gdyż dzięki przegrupowaniu, dzięki wykonaniu pracy, która polega na przerzucie żołnierzy i sprzętu, doskonale wiemy, że Polska jest bezpieczna. W ćwiczeniach uczestniczy ponad 4000 żołnierzy oraz ponad 1000 jednostek sprzętu wojskowego. Rosyjsko-białoruskie mapy drogowe służące pogłębianiu integracji obu krajów mają być podpisane 4 listopada. W tym dniu odbędzie się posiedzenie Najwyższej Rady Państwowej Państwa Związkowego Białorusi i Rosji. Rosja będzie też obchodzić Święto Jedności Narodowej. Z Mińska Włodzimierz Pac. O planowanym terminie podpisania integracyjnych map drogowych poinformował Aleksander Łukaszenka. Myślę, że będziemy mogli je ostatecznie zatwierdzić.

flashback. Hot tub. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki, 13:14, już prawie minut po godzinie 16. Proszę Państwa, atak na ratowników WOPR-u w Sopocie. Przed utonięciem uratowali turystę, który no, jednak nie okazał wdzięczności. Wręcz przeciwnie, chciał wracać do wody, a gdy mu to udaremniono, zaczął się szarpać. Prawdopodobnie nie zdawał sobie nawet sprawy, jak wiele miał szczęścia, że został zauważony przez plażowiczkę. Sprawę zbadał Piotr Puchalski. Teoretycznie sezon już minął, ale ratownicy WOPR nadal muszą być czujni. Jak mówią, w swojej pracy spotykają się z różnymi sytuacjami. Niektóre nawet trudno im komentować. W sobotę doszło do ataku na ratowników. Mówi Maciej Dziubich, prezes sopockiego WOPR. Tym razem pan pod wpływem alkoholu i prawdopodobnie również innych środków zmieniających świadomość, wsiadł do wody, dopłynął aż do mariny, czyli to jest jakieś 400 metrów. O godzinie 19.36 na numer ratunkowy nad wodą zadzwoniła kobieta, informując, że widzi mężczyznę, który na wysokości wejścia 23 płynie w kierunku molo. Nie byłoby w tym zapewne nic niebezpiecznego, gdyby nie fakt, że mężczyzna przed wejściem do wody ledwo trzymał się na nogach. Trzeba pochwalić tą panią, która na plaży zauważyła, że ten pan już na plaży zachowywał się dziwnie. Zadzwoniła do ratowników i myśmy od razu się pojawili na miejscu. Centrum do Q4. Q4 zgłasza wyjazd. Dziękuję. Przyjęty Q4. Nie było potrzeby wyciągania go siłą, ale był na tyle zmęczony, że jeszcze parę minut i prawdopodobnie ten pan by nie był w stanie w ogóle się poruszać. Więc tak naprawdę on miał bardzo dużo szczęścia, że raz, że dopłynął do tej mariny, a dwa, że ratownicy byli w gotowości, żeby skoczyć po tego pana do wody. Pan zdołał dopłynąć do sopockiej mariny. Tam też dotarli ratownicy. Po rozmowie przyznał im rację i powiedział, że uda się po swoje rzeczy. Jednak zaczął być agresywny, a w pewnym momencie zaczął biec w stronę wody z zamiarem skoku do niej i to w dodatku w miejscu, gdzie pod wodą są niebezpieczne konstrukcje. Niestety po powstrzymaniu przed skokiem stał się bardziej agresywny i zaczął szarpać jednego z ratowników. Nie pozostawił mu wyboru i zmusił go do użycia siły. Chciał wracać do tej wody, chciał podobnie skoczyć, zaczepiał ludzi. No i wtedy już ta sytuacja wymagała interwencji policji. Szczęście w nieszczęściu, policjantka była na miejscu. Tak, tam była również policjantka, która prywatnie przebywała na molo. Dokładnie na miejscu była policjantka z Poznania. Mówi Lucyna Rykowska z policji w Sopocie. Funkcjonariuszka, widząc interwencję przeprowadzaną przez ratowników sopockiego WOPR-u, rosnącą u tego mężczyzny agresję, niewykonywanie przez niego poleceń wydawanych przez ratowników, szarpanie się z ratownikami, podbiegła ona do nich i razem z ratownikami obezwładniła mężczyznę. Mężczyzna okazał się 36-letni mieszkaniec Warszawy. Funkcjonariusze zbadali jego trzeźwość i ustalili, że mężczyzna w wydechanym powietrzu ma blisko 2 promile. Bo badanie wykazało 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna z miejsca zdarzenia został opiekuńczo przewieziony do pogotowia socjalnego celem wytrzeźwienia. Często zdarzają się takie sytuacje, że no, musicie bronić siebie zamiast bronić tych, którzy no, potrzebują pomocy? Niestety zdarza się to coraz częściej. Mieliśmy sytuację, kiedy nasz ratownik podczas udzielania pierwszej pomocy, wtedy to była reanimacja, został pogryziony przez osobę na plaży. No niestety alkohol też tutaj ma swoje znaczenie. Widzimy, że ten alkohol się pojawia na plaży coraz częściej, również mocny alkohol. A tak jak w tym przypadku również inne środki. Ratownicy podkreślają, że wchodzenie do wody pod wpływem środków odurzających, w tym alkoholu, to proszenie się o kłopoty, a bardzo często przyczyna tragedii. Kąpielisko w Sopocie będzie czynne jeszcze do połowy miesiąca. Woprowcy proszą o rozwagę, a plażowiczów o czujność. Nadmieńmy może jeszcze, że po atakach na ratowników medycznych zaostrzono prawo. Teraz taki atak jest traktowany jak napaść na funkcjonariusza państwowego. No niestety ratownicy WOPR-u nie są tymi przepisami objęci. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam. Najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak. Nikt nie patrzy, jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram. Barwne świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest w sąsianie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest w sąsianie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. A jest wszystko. A skoro szarość nie zachwyca, to ilu potrzebujesz bar? Bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. Że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Kwiat jabłoni. Mogło być nic. No właśnie, mogło być nic. A teraz zapraszamy do Trójki, 22 minuty po godzinie 16. Ten, który stał się przedwczoraj bohaterem narodowym. Damian Szymański. Po bramce, jaką strzelił Anglii w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata w piłce nożnej na 1-1, mamy nowego bohatera. Piłkarz pochodzi z Kraśnika, gdzie nie stygną emocje po jego występie. Mieszkańcy są dumni, a sam piłkarz ocenia, że najlepiej wykorzystał swoją szansę w meczu. Zrobiłem wszystko, co mogłem, mówi Damian Szymański. Spełnienie moich marzeń. Trener dał mi szansę. Wiedziałem, że gdzieś mam tę strefę atakować, bo powtarzał, że w tych strefach jestem groźny, także cieszę się, że się udało strzelić. Robert zagrał super piłkę, także jest się z czego cieszyć i jest nad czym nadal pracować. Sylwia Szymańska, więc jestem siostrą Damiana Szymańskiego. Wszyscy byliśmy w szoku na pewno. Tym bardziej, że wczoraj na meczu byłam tylko ja i mój młodszy brat. Zobaczyć takie coś na żywo, no to ciężko opisać. Płakaliśmy, cieszyliśmy się i mam nadzieję, że to nie jest ostatni jego taki dobry występ w reprezentacji. Zaczynał w bardzo małym mieście, bo w Kraśniku, więc wiadomo, że zawsze ciężej się wybić z takich mniejszych miejscowości. Bardzo ciężko na pewno pracował na to wszystko. Myślałem po prostu, że mecz będzie przegrany, a tu Damian po prostu uratował honor drużyny. I gramy dalej. Pierwsze, co do pracy każdy przychodzi, to już właśnie o tym. A no właśnie o tym mówimy bardzo, tak. Bardzo. No cieszyłem się też, bo w ogóle to był mój kiedyś sąsiad. Bardzo się cieszymy, że jest z Kraśnika i z tej szkoły właśnie. 5. Ale to nie jest chyba przypadek, ponieważ w poprzednich meczach też go było widać. Od 5 roku życia, gdzieś jak chodziliśmy nawet razem na dwór, to on zawsze z tą piłką sobie chodził. Chodził z nią po klatce, na podwórku, przychodził na obiad, to też siadał razem z piłką. Jak był w gimnazjum, to znalazł sobie miejsce, gdzie będzie mógł trenować się, rozwijać. To był Bełchatów. Tam się dostał już do takiej szkółki piłkarskiej, co zrobił tak naprawdę sam, bo sam ją znalazł i to przez internet. To nie były jeszcze czasy, że przychodzą skauci na jakieś treningi do młodzików, że jest tyle szkół, że jest tyle szkółek. Nie ma tyle skrzydła! Nazywam się Konrad Szmyrgała, pracuję w szkole podstawowej numer 5 w Kraśniku, jestem nauczycielem wychowania fizycznego, jestem trenerem. Miałem tą przyjemność, pod moim okiem rozwijał swoje umiejętności, zaczynał jako 9-letni chłopiec. Od początku można powiedzieć, że się wyróżniał już, bo jako 9-latek grał z chłopcami 2 lata starszymi od siebie i tam było widać po nim, że ma talent, dużo determinacji i zaangażowania w sobie. Grał tak jak w tej chwili, czyli w środku pola, był rozgrywającym, grał na pozycji właśnie 8-10, czyli tutaj troszeczkę wyżej jako ofensywny pomocnik. On jest ogólnie wszechstronny i radzi sobie na pozycji numer 6, czyli defensywnego pomocnika. Myślę, że trener Sousa będzie miał z niego na pewno pożytek w przyszłości. Zapraszam chłopcy do mnie. Chodźcie na chwileczkę tutaj, jak możecie podejść. Na przykład dostałem jego koszulkę na Pucharze Burmistrza od niego z Interu. No i wisi na ścianie. Z czym wiążesz swoją przyszłość? Chciałbyś grać też? No tak, najbardziej to FC Barcelonie. Nazywam się Jakub Szewc i gram w MUKS-ie Kraśnik. Trener mnie ustawia na prawej obronie, ale moje marzenia są, że chciałbym gdzieś wyżej grać. I też chciałbym reprezentować Polskę. Po meczu z Anglią Polska ma 11 punktów i jest na trzecim miejscu grupy pierwszej. W następnym spotkaniu 9 października Polacy zagrają z San Marino. A Kraśnik, rodzinne miasto, Damiana Szymańskiego odwiedziła Karolina Ryniak. Program Trzeci Polskiego Radia. na niego, dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące. Było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Tak się zastanawiam, skąd ta histeria wokół piłki nożnej. Panowie zremisowali 1-1. Nasi wspaniali, cudowni siatkarze wyszli z pierwszego miejsca grupy. O tym się nie mówi. Nie przesadzajmy. 1-1 z Anglią to przecież nie jest wynik do zapomnienia. A o siatkarzach też mówimy. Serwis sportowy Trójki już za nieco ponad 30 kilka minut po 17, ale na razie serwis pogodowy. Na zegarze 16 i prawie 33 minuty. Piękny dzień i chyba ostatni z tej serii takich pięknych, słonecznych i w dodatku jeszcze ciepłych, bo zaczyna się wszystko psuć. Wieczorem na przeważającym obszarze kraju jeszcze zachmurzenie małe, no ale już na zachodzie zachmurzenie będzie wzrastać pomału do dużego i tam wystąpią przelotne opady deszczu i burze, a możliwy także i grad. Temperatura od 24 do 28 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie miejscami porwisty z kierunków południowych. W nocy na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże i gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura od 8-9 stopni na południowym wschodzie i wschodzie, 12-13 w centrum, do 16-17 na zachodzie i północy. Jutro w centrum i na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i okresami duże oraz miejscami przelotne opady deszczu i burze, a punktowo nawet grad. Na wschodzie zachmurzenie małe lub właściwie bezchmurnie i tam będzie można uznać jutrzejszy dzień za właściwie całkowicie udany. Nadal jednak będzie ciepło od 24 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie Chińczyków, którzy zakazują niepełnoletnim grania na online, czyli na sieciowych grach komputerowych. W kwestii tychże Chińczyków racja głowy do systemu komputerowego powinna opierać się na wolności, możliwości wyboru i to każdego.

of the Time i formacja Jungle. Za 18 minut będzie 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do tematu jutrzejszych uroczystości. Amerykańscy weterani są jedną z grup najbardziej emocjonalnie związanych ze zbliżającą się 20. rocznicą zamachów na Nowy Jork i Waszyngton. To właśnie oni w następnych latach służyli podczas misji w Afganistanie i w Iraku. W przeddzień okrągłej rocznicy zamachów spora część z nich jest rozgoryczona sposobem, w jaki administracja Joe Bidena zakończyła interwencję w Afganistanie. W połowie sierpnia bowiem talibowie powrócili do władzy w tym kraju, a prowadzona przez Amerykanów ewakuacja była na tyle pośpieszna i chaotyczna, że na miejscu pozostały tysiące Afgańczyków, którzy przez ostatnie lata pomagali Amerykanom. Nasz wysłannik do Waszyngtonu, Wojciech Cegielski, był w Karolinie Północnej, gdzie mieszka spora część weteranów z Afganistanu. Karolina Północna to jeden z piękniejszych stanów Ameryki, znany m.in. ze światowej sławy uczelni wyższych. To także tutaj, w Fort Bragg, swoją siedzibę ma 82. Brygada Powietrzno-Desantowa, jedna z najbardziej znanych jednostek amerykańskiej armii, której żołnierze wielokrotnie byli w Afganistanie. A ja jadę teraz na spotkanie z dziennikarskim weteranem afgańskiej misji, z Seanem Maronym, człowiekiem, który dzisiaj prowadzi swoją własną organizację pomocową, ale przed laty w 2009 i 2010 roku był w Afganistanie jako dziennikarz The Voice of America. I was a young journalist starting out after university in Washington D.C. with Voice of America. Byłem młodym dziennikarzem, który zaczynał karierę w Voice of America po studiach na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Gdy pracowałem trzeci rok, firma otwierała biuro w Pakistanie, które obsługiwało również Afganistan. Już wtedy chciałem zajmować się sprawami zagranicznymi. Dostałem tę pracę. Byłem pewnie wystarczająco młody i głupi, żeby starać się o to stanowisko. I wylądowałem w Islamabadzie, a jesienią 2009 roku trafiłem do Kabulu i pracowałem w tym regionie do końca 2010 roku. Through the end of 2010. What was your first thought when you realized? Co pomyślałeś, gdy w ostatnich tygodniach okazało się, że sprawy w Afganistanie idą w bardzo złym kierunku? Good direction. I've been out of journalism for a number of years now. Od kilku lat nie jestem już dziennikarzem. Mówię zatem jako Amerykanin i obywatel świata. Poczułem wściekłość, gdy zobaczyłem talibów w amerykańskich mundurach, zabawiających się amerykańską bronią, podnieconych i świętujących. Jako Amerykanin nie mam słów, gdy widzę coś takiego po 20 latach od 11 września. Karolina Północna to miejsce, gdzie można znaleźć wielu weteranów, zarówno tych cywilnych jak Sean, ale przede wszystkim wojskowych. Ja teraz jadę na spotkanie z Davidem Arnoldem, weteranem z 82. Brygady Powietrzno-Desantowej. Second generation US Marine. Byłem żołnierzem Marines w drugim pokoleniu. Które tam pracowały i które tam dorastały, pracowały na rzecz społeczeństwa, mogły wychodzić z domów, czuły się potrzebne, były moimi koleżankami. Jak byłoby dla nich lepiej? Żyć w tym środowisku i nagle stracić to wszystko? Czy może nigdy nie wiedzieć, że można być ważną częścią społeczeństwa? To trochę tak, jakby, nie daj Bóg, nagle stracić kogoś bliskiego. Żonę, dziecko. Czy chciałbym nigdy ich nie poznać, by nie przeżywać takiej straty? A może chciałbyś mieć po nich dobre wspomnienia? Or cling to those happy memories. Z weteranami afgańskiej misji rozmawiał Wojciech Cegielski. Dodajmy, że w ostatnich 20 latach w Afganistanie zginęło 2,5 tysiąca żołnierzy i 47 tysięcy afgańskich cywilów. Temat powróci zwłaszcza jutro o godzinie 15 w Trójce. Specjalna audycja w rocznicę zamachów 11 września 2001 roku. Oh. Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go. Za 10 minut będzie godzina 17. Proszę Państwa, 3 lata potrwa gruntowna renowacja Pałacu Krasińskich w Warszawie, gdzie zmagazynowane są bezcenne zabytki polskiego piśmiennictwa. Biblioteka Narodowa, która jest właścicielem pałacu, już teraz zaprasza na niecodzienną ekspozycję starodruków, rękopisów i archiwów, które do tej pory nie były pokazywane. Są tam m.in. kronika Galla Anonima, psałterz floriański, rękopisy Jana Kochanowskiego czy kolekcja autografów Fryderyka Chopina. Oprócz tego każdy będzie mógł obejrzeć niecodzienne pamiątki. O planach nowej wystawy Biblioteki Narodowej Przemysław Cięgotura. Co by pan chciał mieć w swojej kolekcji osobiście znanego pisarza lub poety? Pewnie książkę z podpisem, podejrzewam. Krawat Iwaszkiewicza czy pióro Tuwima? Nie, no pióro Tuwima. Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich, czyli Pałacu Rzeczypospolitej. Barbara Maria Morawiec, Biblioteka Narodowa. Będziemy mogli tam eksponować się najcenniejsze zbiory, które obecnie nie były dostępne i nie są dostępne dla zwiedzających, ponieważ znajdują się w skarbcu. A pan ma swojego ulubionego poetę, pisarza? Mickiewicz. Pokażemy jedyny zachowany rękopis utworu Jana Kochanowskiego, czy też niedawno wpisany na listę UNESCO rękopis Balladyny Juliusza Słowackiego. Fajnie by było mieć taki na przykład egzemplarz czegoś takiego związanego z jakimś poetą, tylko dlatego, żeby posiadać, a nie dlatego, że jestem wielkim fanem poezji, no nie ukrywam. Będziemy chcieli eksponować rękopisy pisarzy takich jak Żeromski, Krzysztof Kamil Baczyński, Kwiatkowski, czy też na przykład Zofia Naukowska. Ja mam po rodzicach takie jedno z pierwszych wydań utworów wybranych Baczyńskiego i to już jest niezła pamiątka. W Bibliotece Narodowej znajduje się również największy zbiór na świecie autografów muzycznych Fryderyka Chopina. W pałacu znajdą się przepięknie zdobione mapy, bogaty zbiór grafik i rysunków, prace na przykład Jana Piotra Norwina, czy też rysunki Cypriana Kamila Norwida. Ja nie jestem taką osobą, która przywiązuje się do rzeczy i nie robi to na mnie wrażenia. Planowana jest również ekspozycja innych obiektów, takich dość nietypowych, jak na przykład kożuch Marka Chłaski. Myślałam raczej o popielniczce, co mi przychodzi do głowy, kiedy o nim myślę. Chłasko zakupił podobno ten kożuch od sowieckiego żołnierza i praktycznie się z nim nie rozstawał. Pozostawił go Osieckiej wraz ze swoją maszyną do pisania i miał odebrać ją po powrocie. Niestety do tego nie doszło i Chłasko nie wrócił do Polski. Lubię Mickiewicza. A chciałaby mieć pani jakiś przedmiot codziennego użytku Adama Mickiewicza? Na przykład jaki? Myślę, że czasy, w których żyjemy, tak bardzo różnią się od czasów, w których żył on, że nie bardzo potrafię znaleźć tutaj wspólny konsensus. Mamy różnego rodzaju archiwa, które nam przekazują albo sami autorzy, ale też ich spadkobiercy. Mamy na przykład archiwum Agnieszki Osieckiej. To niezwykle bogaty i bardzo różnorodny materiał literacki, rodzinny. Można tutaj znaleźć nie tylko autograf Agnieszki Osieckiej, ale także jej korespondencję. Ja mam dużą bibliotekę i wszyscy teraz książki wyrzucają, a ja zbieram i gromadzę i myślę, że może kiedyś to pokolenie wróci do czytania książek, bo to największa w życiu przyjemność. No właśnie, mieć rękopis pana Tadeusza na własność na przykład. Co państwo na to? XVII-wieczny Pałac Krasińskich, zwany Pałacem Rzeczypospolitej, został spalony przez Niemców tuż po upadku Powstania Warszawskiego. No i choć odbudowany w latach 60. dopiero teraz przechodzi gruntowną renowację i konserwację, a cenne zabytki kultury polskiej czekają na zwiedzających w skarbcu Biblioteki Narodowej. Hey little sister, what have you done? Hey little sister, who's the only one? Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, who's the one you want? Hey little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey little sister, who is it you're with? Hey little sister, what's your spicy wish? Hey little sister, shotgun, oh yeah. Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Come on, it's a